MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Wybiła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez premiera. Są ostrzeżenia przed powodzią błyskawiczną, służby radzą się zabezpieczyć. Euforia w sztabie demokratów po tym, jak Taylor Swift poparła Kamalę Harris. Na początek sejmowe korytarze zdominował temat praworządności. Posłowie po wakacyjnej przerwie komentują ostatnie wydarzenia dotyczące Sądu Najwyższego, powołania neosędziego do Izby Cywilnej i wycofania kontrasygnaty szefa rządu do tej decyzji, przypomnijmy, podjętej przez prezydenta. Zawiadomienie do prokuratury w tej właśnie sprawie zapowiedział rano w Polskim Radiu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, a my pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz o komentarze do tej zapowiedzi. No a ja pytałam o zapowiedź marszałka Krzysztofa Bosaka, posłów koalicji rządzącej. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówił mi krótko, wniosek zupełnie nieuzasadniony. Kontrasygnata była jedynym możliwym wyjściem z pewnego patu wokół neosędziego, którego fundatorem jest prezydent. W związku z tym decyzja premiera absolutnie nie może być przedmiotem badania. No a Tomasz Trela z Nowej Lewicy dodaje. Może sobie Bosak składać wniosek do prokuratury, niech sobie składa. Prokuratura pewnie nie podejmie działań, dlatego że nie ma żadnych zamian popełnienia przestępstwa. Marszałek Krzysztof Bosak twierdzi, że premier przekroczył swoje uprawnienia, wycofując się z wcześniejszej decyzji, czyli wycofując kontrasygnatę. Według polityka Konfederacji nie ma przepisów, które na to zezwalają. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. Był upał i susza, teraz są ostrzeżenia przed powodzią błyskawiczną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje silne ulewy. Pogoda zacznie się załamywać już jutro. Lokalnie do niedzieli może spaść do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Służby radzą przygotować się na ewentualne podtopienia i zalania. Padać może już w czwartek na południowym zachodzie. W kolejnych dniach opady mają być silniejsze. Ulewy przyniesie Niszkę Dłeński, mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. No wiele zależy od trajektorii przemieszczania się takiego niżu. Na ten moment jest ona niezbyt optymistyczna, bym raczej powiedział pesymistyczna. Niże genueńskie doprowadziły do powodzi w 1997 roku i 2010. Hydrolodzy nie przewidują tak trudnej sytuacji, ale jak zaznaczają, może dochodzić do lokalnych powodzi błyskawicznych. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski radzi zabezpieczyć piwnice i garaże podziemne. Na przykład za pomocą worku z piaskiem, czy sypać jakieś niewielkie obwałowanie. Druga połowa tygodnia ma przynieść także silne porywy wiatru i lokalne burze. Marta Szulborska, Polskie Radio. A mimo wczorajszych opadów deszczu na razie nie podnosi się znacząco stan Wisły na Lubelszczyźnie. Poziom wody nieznacznie rośnie w Annopolu, ale w Puławach wciąż wynosi niewiele ponad 80 cm. Wydawać by się mogło, że rzekę można w pewnych miejscach przejść, ale to jest złudne i może zakończyć się tragedią, przestrzega Wojciech Piskorek z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Niebezpieczeństwo na rzece, na Wiśle stwarzają takie łachy i tak zwane przykosy, gdzie ludzie, wydaje mi się, że woda jest powiedzmy do pasa albo troszkę wyższa, zrobi jeden krok i trafia na wodę dwumetrowej głębokości. To się wiąże ze strachem, który ogarnia człowieka. Pod prąd jest bardzo ciężko płynąć i to jest największy, myślę, odsetek utonięć w Kazimierzu czy w naszych okolicach. A poza tym wchodzenie do Wisły w okolicach Kazimierza Dolnego jest zakazane ze względu na szlak żeglowny. Na koniec wracamy do debaty telewizyjnej w USA. Donald Trump i niektórzy przedstawiciele jego środowiska politycznego zarzucają stronniczość prowadzącym debatę z Kamalą Harris w telewizji ABC News. Trump powiedział telewizji Fox News, że była to z jego strony najlepsza debata, biorąc pod uwagę, że było troje na jednego. Według Fox News Trump walczył nie tylko z Harris, ale też z moderatorami ABC News. Demokraci z kolei są w euforii po tym, jak amerykańska supergwiazda popu Taylor Swift zapowiedziała poparcie Kamali Harris w listopadowych wyborach. Swoją decyzję piosenkarka ogłosiła tuż po debacie. Oddam głos na Kamale Harris i Tima Walza. Zagłosuję na nią, ponieważ walczy o kwestie, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który będzie ich bronił, napisała w mediach społecznościowych Taylor Swift. Z tej deklaracji cieszy się gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Rada dla Donalda Trumpa. Na własne ryzyko nie lekceważ tego poparcia. A to już reakcja republikańskiego kongresmena Matta Gaetza. Uwielbiam, kiedy liberałowie tworzą naszą sztukę i muzykę, a konserwatyści nasze prawo i politykę. Taylor Swift ma liczne grono wiernych fanów, którzy już zaczęli organizować grupy poparcia dla Kamali Harris. Piosenkarka już wcześniej jasno określała swoje sympatie. 4 lata temu poparła Joe Bidena. Karol Dermoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, ale możliwe też opady deszczu. Najpierw na wschodzie, potem w centrum i na zachodzie. Temperatura bardzo przyjemna, od 18 stopni na zachodzie do 23 na wschodzie i 24 w Warszawie. Nad samym morzem 15-17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I małe déjà vu, bo znowu 5,5 minuty, ale tym razem po 11. Dobrego dnia. To już ostatnia godzina naszego dzisiejszego środowego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Dużo kulturalnych informacji od nas w tej godzinie na pewno się pojawi, a być może do 12 nawet pewne spore ogłoszenie, bo dostaliśmy od Państwa mail w sprawie Idy, która być może do godziny 12 pojawi się na świecie. Bardzo kibicujemy i będziemy informować. Tymczasem New Model Army. Thank you. To Poison Street, czyli New Model Army na antenie Trójki na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 10 minut po 11:00, w tej godzinie oczywiście Terra Cultura się pojawi, to za kilka już minut Agnieszka Obszańska w kolejną podróż kulturalną nas zabierze, ale będzie też proza w Trójce, to na samo zakończenie, kolejny odcinek powieści najnowszej Doroty Masłowskiej, ale w międzyczasie, jeszcze o 11:30 kilka architektonicznych opowieści również zagości na naszej antenie, bo Anna Dudzińska z cyklem Dobrze zaprojektowane się pojawi. O tym jeszcze będziemy Państwu przypominać, a w związku z Idą, o której przed momentem mówiłem, muszę powiedzieć, że to wcale nie było zamierzone. Tytuł tego utworu, który teraz się na naszej antenie pojawił, to nie było celowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć, chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już nasz mój w sierpniu myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo to Ofelia na antenie Trójki ze swoim najnowszym utworem Alerty RCB, na który też można głosować. Zachęcamy do tego, aby odszukiwać Państwa ulubionych nagrań w naszym zestawie do głosowania na stronie Trójki. Lista przebojów, taka zakładka tam się znajduje i wszystkie informacje tam można odszukać. Terra Cultura. Przenosimy się teraz do Poznania. Jesteśmy dokładnie w pobliżu CK Zamku. Bardzo ważne miejsce dla poznańskiej kultury, ale też promieniejące na całą Polskę. I to właśnie tutaj odbędzie się, właściwie trudno powiedzieć, festiwal, bo kiedy spojrzymy na to, co się dzieje przy okazji wydarzenia odbywającego się pod hasłem Opera, to właściwie jest to taki konglomerat dźwięków, brzmień, koncertów, DJ setów, ale przede wszystkim spotkanie z muzyką, która jest elektroniczna, nowoczesna, awangardowa. Jest to muzyka, która na wielu bardzo przecięciach połączy nam przeróżne gatunki i estetyki muzyczne. To, że jesteśmy w przestrzeni, jest już słyszalne. Ruszajmy z tematem ze mną już. Krystian, założyciel Lasu, czyli takiej oddolnej inicjatywy, która działa w Poznaniu od 11 lat, zajmuje się organizacją koncertów w scenie takiej właśnie niezależnej, eksperymentalnej. Krystian Piotr. Piotr to nazwisko. Oraz? Aleksandra Kołodziej, obecnie Centrum Kultury Zamek, głównie produkcja wydarzeń muzycznych i festiwali muzycznych. Czymże jest opera? 3 dni, 2 sceny, w tym jedna z moich ulubionych poznańskich, czyli Sala Wielka Zamku, super wyposażona, ze świetnym nagłośnieniem. Festiwal współczesnej muzyki po prostu. I też projektowaliśmy to jako pejzaż dźwiękowy XXI wieku i opera jako festiwal, ale też jako dzieło całościowe, że najbardziej zapraszamy i zależy nam na tym, żeby osoby wzięły udział w całości, ponieważ cały line-up jest ułożony nieprzypadkowo. My tam czytamy pewną dramaturgię, rozpoczyna to wydarzenie Robert Piotrowicz, osoba bardzo ważna jakby dla sceny elektronicznej w Polsce, i za nim kolejni, którzy doprowadzą aż do spokojnego, niedzielnego wyjścia z całej tej sytuacji, które zapewni zespół Księżyc, kolejna legenda polskiej sceny awangardowo-folkowej z lat 90. jeszcze. I koncert Księżyca to jest zawsze rarytas i przeżycie. Księżyc domyka całość, ale musimy opowiedzieć, co nam buduje całą tą narrację. To skrzętnie układany program, żeby uruchomić nasze zmysły, wiele zmysłów, i uruchomić też otwartość na muzykę, która jest pomiędzy gatunkami, daje możliwość otworzenia nas na inne, nowe brzmienia. No to ruszajmy już z tym, co tam się wydarzy. Pierwszego dnia zaczyna Robert Piotrowicz, czyli założyciel Musica Genera, takiego festiwalu, który w Szczecinie przez kilka lat funkcjonował. Razem z Anną Zaradny. Razem z Anną Zaradny, tak. Po nim wystąpi duet z Manchesteru Dem Dexter, który łączy takie dubowe brytyjskie brzmienie z eksperymentalną elektroniką. Później będzie Nach, to super energia, trochę jakby może Lightning Bolt, ale takie jednoosobowe, z wideo, które też sam robi. I po koncercie Nacha przenosimy się na drugą scenę, to jest Dziedziniec Zamkowy, gdzie otwiera tę scenę Abadir, którego z kolei ja nie mogę się doczekać. Jest to producent muzyczny kompozytor z Egiptu, obecnie mieszkający w Berlinie. Jeśli chodzi o międzygatunkowość i łączenie estetyk, możemy spodziewać się wiele. Potem Gwan i Ilgal, czyli już taka polska scena klubowa, ale też poszukująca. Gwan współpracuje też jako grafik z Tonfo, na przykład z 88. I to wszystko będzie się działo właśnie w tencie, który też będzie wyglądał trochę inaczej niż zawsze. Pracujemy z młodym artystą Elko nad scenografią, żeby tę przestrzeń też dla nas wszystkich zmienić na ten czas. Czyli uruchomimy oczywiście zmysł słuchu i będziemy odbierać bardzo różne brzmienia, dźwięki, różne faktury, ale także będziemy bawić się innymi zmysłami. Planujemy wszystko połączyć w spójną całość. Mamy kilka audiowizualnych koncertów, no i może jeszcze o sobocie powiem parę słów. W sobotę zacznie Sara Persico, włoska artystka, która skupia się na takich gatunkach jak drone, ambient. Później mamy trio z Wiednia, PLF, Peter Kutin, Lukas Konik i Freya Edmondes. No tutaj dzieje się bardzo dużo. Perkusja, elektronika, wokal Frei. I jeszcze mamy koncert OAK, czyli berliński producent techno, który przyjedzie ze swoim przyjacielem, który będzie robił wizuale do jego setu. Te trzy koncerty na żywo na sali wielkiej i później przechodzimy do namiotu. A w namiocie noc drugą taneczną otwiera nam zespół Feli Munkasi z wytwórni Niege Niege z Ugandy. Po nich również z Niege Niege Fo. To absolutnie pochłaniające. Po tych dwóch pozycjach z Niege Niege dokładamy polski akcent, czyli z Warszawy przyjeżdża do nas Daisy Cutter, DJ-ka i producentka muzyczna, ale też aktywistka. I dopyka ten dzień Maskraj, czyli tutaj nasz poznański eksperymentator. To jest koniec tej nocy. Przychodzi niedziela 15 września na finał, tak jak wspominaliście, Księżyc. No ale opowiedzmy o tym jeszcze, jak buduje się ta dramaturgia i czym kończycie. Mamy dwa intensywne dni, dlatego niedzielę zaplanowaliśmy taką spokojną, relaksującą. I zacznie ją Fujita, artysta z Japonii, który skonstruował własnoręcznie organy piszczałkowe, które są jakby głównym jego instrumentem. I legendarny Księżyc, tajemniczy, awant-folkowy zespół. I to wszystko na festiwalu Opera, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 13, 14 i 15 września. To będzie naprawdę niezwykłe doświadczenie. Na pewno poczujecie coś, i o to w tym chodzi, żeby właśnie emocje ta muzyka wywołała i tyle. Tak mówi Krystian i ja mu wierzę. Zapraszam wszystkich i ja. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziemy na stronie centrumkulturyzamek.pl. Pamiętajmy, to jest Poznań, to jest 13, 14 i 15 września i to jest wydarzenie, które nazywa się Opera i warto na niego zajrzeć. Zapraszamy również na audycję Terra Cultura w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. To była Agnieszka Opszańska z kolejnym odcinkiem cyklu o tym samym tytule. Dziś Poznań i Centrum Kultury Zamek, a Poznań istotnie jest o tyle, że cały czas trwa. Trwa festiwal Malta oczywiście, o czym dobrze wiemy i nawet dziś zaprosić możemy Państwa na kolejne wydanie audycji Ludzie stamtąd właśnie. Teraz muzycznie u nas jedna z królowych awangardy muzycznej, bo także w te klimaty lubi od czasu do czasu uciec. Fiona Apple, A Mistake i 22,5 po 11. To run, but I sure had fun. So,

Agnieszką Szulgt, jedną z projektantek Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, przysiadłam w przestrzeni miasta. 10 lat temu na terenie zabytkowej elektrowni podgórskiej nad Wisłą w Krakowie wyrosła poetycka bryła. Jak stół rozciąga się nad pozostawionymi zabytkowymi budynkami, będąc jednocześnie parasolem i schronieniem, a może po prostu mostem, czy właśnie stołem, nadając temu, co było kiedyś, zupełnie nowe znaczenie. Ten stół, ten most, który stanowi pewną ramę nad istniejącą elektrownią i zmienia również jej sens. To jest trochę odnośnik do Kantora, który rysował takie rysunki jak uczłowieczony stół, jak parasol, który jest związany z człowiekiem. I te przedmioty zmieniały kompletnie znaczenie samego człowieka. To był uczłowieczony stół albo ustołowiony człowiek. Podobnie tutaj elektrownia sama w sobie miała jakąś energię, miała jakieś znaczenie, ale elektrownia razem z tym niezależnym od niej nawisem, z tą nową bryłą budynku, ma całkowicie inne znaczenie. One funkcjonują razem, ale też funkcjonują trochę oddzielnie, nadają sobie inny wyraz, inne znaczenie. Inna poetyka jest tych budynków. Tadeusz Kantor to jeden z najważniejszych polskich artystów XX wieku. Był malarzem, konceptualistą, scenografem, reżyserem, teoretykiem. Tak mogłabym mnożyć i ciągnąć tę encyklopedyczną wyliczankę. O! Walizka! Na stole! Ale tak... Tu akurat słyszymy archiwalny fragment jego przedstawienia Wielopole, Wielopole. O! Walizka na stole? Nie! Dla architektów kluczem były ambalaże. Ambalaż, czyli opakowywanie. Kantor opakowywał przedmioty codziennego użytku zwykłymi materiałami, nadając owemu opakowaniu artystyczną rangę. Architekci opakowali stary budynek nowym. Jeśli ktoś nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, proponuję teraz sprawdzić. Zdjęcia Krikoteki są również na naszej trójkowej stronie. Na przykład wizualnie te dwa budynki praktycznie się nie dotykają. Czyli komunikacja do części starej jest zrobiona celowo na poziomie minus jeden, po to, żeby wizualnie one stanowiły odrębne byty. Poetyka w postaci tego podniebienia, tego sufitu, który jest lustrzany, który niejako miał wskazywać ludziom, którzy są już dostatecznie wysoko, żeby widzieć horyzont, żeby widzieć tą Wisłę, wskazywać, że jednak płyniemy, że jesteśmy w jakiejś tam drodze, że możemy się nawet sfotografować na tle tego budynku. Rzeczywiście w lustrze odbija się przepływająca tu Wisła, która świetnie wygląda na instagramerskich zdjęciach. W czasach, kiedy o Insta nikt jeszcze nie miał pojęcia. Do tego pod unoszącym się budynkiem powstał plac, przestrzeń, z którego spokojnie te fotografie można wykonywać, a także przestrzeń spotkań i wydarzeń po prostu na świeżym powietrzu. To wartość dodana do tej architektonicznej koncepcji. I wreszcie to, co najważniejsze. Krikoteka to nie jest przecież przestrzeń, która ma oszałamiać wymyślną architekturą. To miejsce, które ma służebną funkcję względem instytucji. Dyrektorka Natalia Zarzycka podkreśla, że niezwykła bryła ma wpływ na program Krikoteki. Jestem przekonana, że nasza obecność tutaj pokazała, że śmiała architektura, dobrze przemyślana, ugruntowana programowo, jest czymś, co wpływa na rozwój miasta, jak również na dobrostan wszystkich, którzy w orbicie tego miejsca się znajdują. Doświadczenie kantorowskiej sztuki łączy się tutaj z tym, co współczesne, wewnątrz, z wystawami, spektaklami, koncertami, wydarzeniami i warsztatami. Do tego przyciąga na krakowskie pogórze ludzi, którzy być może nigdy by się tu nie znaleźli. Projektantami Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka było konsorcjum biur projektowych, nawet IQ2. To był oczywiście cykl dobrze zaprojektowany Anny Dudzińskiej, która powróci na naszą antenę w przyszłym tygodniu o tej samej porze z kolejną opowieścią. A wczoraj już w cyklu Terra Cultura o Krikotece mówiliśmy. Dzisiaj powróciliśmy do tematu tego wyjątkowego budynku. A teraz muzycznie u nas dzisiejszy jubilat, John Batiste. with the whole team. Let me see your wild. I'm stuck with the whole team. With the whole team. Let me see your shit. Your apple, give me the whole shit. I'ma give you the whole shit. Let me see your wild. I'm stuck with the whole team. With the whole team. Can you make it break? Dwadzieścia minut pozostaje do południa. Dziś jeszcze proza w trójce, nowa powieść Doroty Masłowskiej, czyli Magiczna rana. Już za chwilę kolejny odcinek, odcinek numer 3 się pojawi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze coś od Pauli Romy, a my zachęcamy do tego, żeby pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i oczywiście przed 12 być może jeszcze informacja o Idzie do nas spłynie, bo przypominam, że czekamy, aż Ida na świat przyjdzie. Czekamy na wiadomości. Na moim horyzoncie notuję puls. Notuję puls. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak faluje i wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Płonę, płonę. Dzisiaj, czy ty słyszysz mnie? Ja cała płonę, cała płonę. Gdybyś tylko chciał, ja zmienię w tobie wodę w ogień. Na mieście patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak fal. Dzisiaj i kwadrans do 12 na zegarach, a to proza czytana w trójce. No. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Malaja. Ciąg dalszy. Z trudem zrekonstruowałam jej biografię. Niewątpliwie chodziła swojego czasu do podstawówki. Wzięła tam udział w konkursie tanecznym Nasze Szkolne You Can Dance i wygrała drugie miejsce pośród klas 5-6. Można przyjąć, że potem uczyła się na AWF. Wygląda też na to, że zawsze była bardzo ładna i też przez jakiś czas pracowała na siłce w Glasgow. Na jej prywatnym Instagramie ujrzałem zdjęcia, na których dało się zauważyć, że to taka, co ma humorki. Fota, jak jest gdzieś za granicą. Italia? I łapie palcami wodę z fontanny. Ale woda przecieka, niemożliwa do zatrzymania, jak ulotny bieg życia. Smutek. Na pomoście z koleżanką, siostrą, w tle ręcznik Versace i dwa opróżnione desperadoski. Brzydsza kumpela żartobliwie udaje, że ją dusi, a Malaja nawet próbuje się śmiać. Ale na co komu takie żarty? Smutek. Jakiś event. Malaja w koronie wśród wiwatujących maniur odbiera tytuł Druga wicemis Fitness Days Włodawa. Z wielkim uśmiechem, ale jej kąciki ust mówią: dlaczego niby druga? I dlaczego w ogóle wice? Nienawidzę się, nienawidzę się. Wreszcie Malaja w kuchni. Spogląda na dość obleśną górkę usypaną z łososia i poczerniałego awokado, boleśnie i przepraszająco, że je sobie przyrządziła i je zaraz zje. Ustami się uśmiecha, ale jej oczy pytają, na co kmi to wszystko. No i dobrze, przynajmniej nie jest pustą, rozrzutną laską. Te mankamenty charakteru, których w ogóle nie chciałem widzieć, nie przeszkadzały mi. A nawet wydawały się słodkie. Zresztą wiele tego nie analizowałem, bo ledwie odważyłem się napisać do niej, to już się zgodziła i tego samego wieczoru byliśmy w wytwórni sushi, w jednym z tych nowych food courtów. Zaś muzyka house'owa grała tak głośno, że nie musieliśmy prawie nic gadać, a tylko rzucaliśmy sobie spojrzenia. Ja jej długie i smoliste od wyobrażeń, ona mi raczej rzadkie i niechętne, tak jakby jej gałki oczne były nadspodziewanie ciężkie i nie chciało jej się z nimi mocować i ich niepotrzebnie odrywać od blatu stołu. Ale wyglądała zjawiskowo. Ubrana w lateksowe spodnie opinające jej super, nie chude i nie za mocne, niezbyt rozrośnięte i przesadzone nogi, jak mają często różne dziewczyny w ćwiczeniach skupiające się za bardzo na dolnych partiach. W dekolcie obłe piersi upchnięte ciasno, jak dwie skórzane kule do kręgli. Piękne, po prostu perfekcja. Wyglądała jak kobieta kot, każdy się na nią lampił. Każdy chciał ją mieć, ale sorry, tak się składa, że miałem ją ja. Ulubione, cudowne, męskie uczucie. Ona to napięcie wokół siebie widziała raczej nie pierwszy raz, więc tym bardziej tylko bawiła się kolczykiem i odgarniała niewzruszenie włosy z ramion. Wiedziała doskonale, że ona może nam wszystkim dać szczęście, ale sorry, my jej nie. Więc smutno siąkała sobie aperole przez słomkę i przesuwała po talerzu sushi. Wreszcie jednoznacznie go odsunęła i złamanym głosem powiedziała, że nie umie za bardzo jeść pałeczkami. To jej po prostu nie wychodzi, bo nigdy nie była nawet w Azji. Można zawsze się przejechać, dodałem entuzjastycznie, bo zobaczyłem ją już w kostiumie kąpielowym w Phukecie wśród palm, jak wynurza się z basenu. Skończył mi się paszport. Rok temu, wyznała gorzko. I nagle przeprosiła, że jest taka beznadziejna, negatywna, że pewnie już jej nienawidzę i nie chcę w ogóle z nią spędzać tego wieczoru. Ona po prostu taka jest, praktycznie nic ją nie cieszy. Lubi tylko ćwiczyć. Tabata, kardio, trening interwałowy, nawet aerobik, wtedy o niczym nie myśli. To jest chyba przez to, że w szkole wszystkie dzieci ją bulingowały, bo była bękartem, i dopiero stary musiał przyjechać do miasteczka i kupić jej najdroższe adidasy w sklepie, żeby się zamknęły. Sprytny facet, z butami to dobrze wymyślił, powiedziałem. Tak? Był ją numer za małe, wyjaśniła. Ale to była ostatnia para w sklepie. Pękła mi przez to macierz paznokcia. Do dzisiaj przez to mam właściwie notorycznie osłabiony prawy paznokieć. Już chcę zdejmować buta, aby mi pokazać, ale widzi, że wzięła te kozaki do pół uda, więc rezygnuje, machając dłonią defetystycznie, jakby to był i tak koniec. Już nic i tak nie miało sensu. Wtedy czuję, że jestem jednak absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu, a coś w tym przedsięwzięciu się zaczyna wymykać spod kontroli. Chyba musimy do niego wprowadzić jakieś cięcia, optymalizację. Potrzebujemy jakiegoś sukcesu. Jesteśmy już dość porobieni i nie chcę, by 200 zł na rachunku okazały się nierentowną inwestycją w smętną litanię krzywd przepięknej, obłędnie wysportowanej i proporcjonalnie umięśnionej kobiety. Pytam wprost, czy może mnie do siebie zaprosić. Ona się boczy, ale niejednoznacznie. Pozwala trochę się poprzytulać i widzę, jaka jest spragniona. Głodna po prostu ciepła i przytulania. Odgarniania włosów z twarzy, otwierania jej drzwi do taksówki, okrywania swoją kurtką i całowania oczu. A ty czym się zajmujesz? Reflektuje się wtedy nagle, jakby zaadresowując ciągle swoje problemy z dzieciństwa, zapomniała spytać o taki szczegół. To zależy. Finanse i bankowość. Tu jest zresztą bank, w którym pracuję, zobacz. Pokazuje jej przez okno taksówki piękny i ozdobiony stiukami bank, pomijając wątek szczwanych, utytułanych, knujących godzilli, które przez cały ostatni rok, jak się potem okazuje, pisały na mnie donosy o molestowanie, aluzje i że jestem predatorem seksualnym do kierownictwa. Dobrze to obrazuje ich poziom wyobraźni, umysłowy i każdy. Jechaliśmy tak dość długo i widziałem, jak wieżowce maleją w ciemnościach, a wraz z nimi cały warszawski kociokwik. Wielu tu ludzi, zarówno kobiet i facetów, jest bardzo przygnębionych i samotnych. Ale nie ukrywam, ja sam tego nigdy nie zaznałem. Jaka jest moja metoda? Dla wszystkich, którzy się dołują sami po swoich patokawalerkach, nie mogąc sobie znaleźć partnera, partnerki, mam poradę. Odrzuć te negatywne nastawienie, złe wibracje, mowę nienawiści, wulgarność na ustach. Inwestuj w pozytywność, uśmiech, zawsze dobry humor i dobrą aurę. Przekuwaj każdą porażkę na sukces i to naprawdę się popłaca. Bądź jak ja, feministą. Kochaj, lub te kobiety, wstawiaj się za nimi, rozum je, bo to się zwraca. Dbaj nie tylko o ciało, więc siłownia, spa, kosmetyczka, dobry barber, fajny modny ciuch, ale dbaj też o głowę. Cały czas się rozwijaj, otwórz czasem książkę, czytaj różne ciekawostki. Staraj się mieć ciekawy content, nie bluzgaj, nie mów chamskich rzeczy. Laski uwielbiają taki wyższy poziom, kulturę wysoką. I wtedy... Szczerze mogę ci powiedzieć, że czasem muszę się postarać bardziej, czasem mniej, ale mam z grubsza 101 na 100 trafień. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Proza w Trójce powróci oczywiście jutro, kwadrans przed godziną 12 w programie Dobrego Dnia. I jeszcze mała niespodzianka od nas, ponieważ mamy zaproszenia na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. 14 i 15 dzień września, Łódź, Atlas Arena. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę pisać Dobrego Dnia, @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę się tam wybrać i spotkać naszych ludzi, między innymi Katarzynę Borowiecką, która w sobotę będzie stamtąd fundowała audycję Wszystko Wszędzie Teraz. A na samo zakończenie, wieści najważniejsze, które niemal poetycko przywędrowały do nas na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jest 11 dzień września i właśnie dziś, chwilę temu, urodziła się Ida. Ido, witamy cię serdecznie na świecie. Mamy nadzieję, że będziesz się tutaj świetnie bawić i pamiętaj o nas. Pamiętaj też, że program trzeci podał te informacje jako pierwszy. Za chwilę 12:00. Za program dziękuję. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia jutro po 9:00.